Shalom everyone, this is Kobe from Orphanland and you're listening to Borrachos de Musica. Salutacions companys alcohòlics musicals, benvinguts al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre perquè està fet per dos músics, Salva López, cantant i guitarrista de la gran banda de rock Ignitium. Hola, què tal? Hola a tothom. I Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium. Presente. Què tal, Rubén? Aquí estem, aquí estem. Avui tenim un problema... Més, però no un programa qualsevol. No un programa qualsevol. Perquè avui acomiadem la tercera temporada, la que ha sigut la tercera temporada del Borratxos de Música. Perdona que afegeixi un epíteto. A veure. La tercera gloriosa temporada del Borratxos de Música. Gloriosíssima, perquè aquesta temporada hem tingut una mica de tot, no? Hem tingut programes... Òperes, hem tingut... Hem parlat amb el nostre amic Ariel Lucasen, amb el seu projecte Guil Machín, hem tingut bandes aquí a l'estudi en directe. Sí. Hem tingut entrevistes a bandes in situ, efectivament, a peu de concert. Sí, home, hem fet Orphanland, que ha sigut un dels descobriments més, jo crec que més interessants de l'any. Però juntament amb Orphanland, jo personalment he fet un altre descobriment impressionant aquest any, gràcies a tu, que em vas ensenyar una banda... El camí de la llum. El camí de la llum. Una banda que jo desconeixia i que, bueno, em sonava, sabia que, bueno, bé i tal, però no la coneixia massa, fins que tu em vas il·luminar, vas fer un programa sensacional sobre... Va ser una epifania. Els Muse, eh? Muse. Una banda britànica, guarda-me de mentir. Sí, britànica. Molt interessant, amb la qual haig de dir que he aprofundit i he trobat que hi ha molta tela i molta... En fi, molta cosa per descobrir i per anar a moltes capes de lectura diferent, no? A més, és una banda que fa uns discos d'estudi flipants, però és que, a més, nen, resulta que fa uns directes espectaculars. Fa uns directes espectaculars, no? I avui tornarem a fer d'aquest fet. Efectivament. Avui tenim un programa molt especial perquè us oferirem en primícia una perla negra. Tot el programa d'avui serà una perla negra. Una perla sencera. Serà una perla negra perquè avui us oferim un concert... que només el podeu trobar aquí al Borratxos de Música. Un concert molt recent dels Muse, el concert que van oferir a l'Admiral Palace de Berlín el 7 de setembre de 2009, vull dir que fa mesos, escassos mesos d'aquest concert. És un bolo al·lucinant, el so és fantàstic i, bueno, jo crec que el disfrutareu moltíssim. Avui és un programa especial dedicat a escoltar aquest concert de Muse. I, bueno, veureu que macos, veureu com parlen en alemany, es dirigeixen en alemany al públic, vull dir, en fi, una banda... Jo crec carismàtica que... sí, amb una personalitat molt guapa. I, bueno, Salva, tu coneixes millor que jo el repertori d'aquesta gent, però jo crec que el setlist és espectacular, no? El setlist és brutal perquè inclou coses d'una mica dels seus grans èxits, no? Diguem, és una banda que ja té quatre estudis al mercat, jo diria, i probablement tres directes, dos o tres directes, i és espectacular. Vull dir, el repertori que sentirem en aquest concert en directe és del millor que està sonant avui mateix en els estadis del món, no? Que a més és una banda de gent molt jove, de 30 anyeros, li diuen, que ha recuperat el rock d'estadis, que ja no, el rock d'estadis que fins ara ho feien els cinquentones, no? O sesentones, no? Rotllo U2, Rolling Stones i tal, i ara arriben aquests que són uns pipiolos, i no, nosaltres també podem omplir estadis. Aquests nens també omplen estadis, és veritat. Doncs bé, com dèiem, amb el setlist, mira, aquest concert que escoltareu a continuació començarà amb el tema Uprising, que és fantàstic, espectacular cançó. Continuarà amb Supermassive Black Hole, Histeria i Newborn. Aquesta és la primera part del concert. Newborn, tio, és un tema increïble. És que tots són temassos. Tots són temassos. Newborn, us demano que us fixeu especialment, que és el quart tema que sonarà. És el tema amb el que obre l'Origin of Symmetry, el segon àlbum de la banda. I jo crec que és del més inspirat que han fet. I en fi, bueno, si et sembla, Salva, jo quasi que sense més dilació. A més, deixa'm que digui que a més el concert acaba amb Knights of Sidonia, que és una cosa èpica. Al final acomiadarem el concert com es mereix. Sí. Ja. Bé, aquí hi queda això i disfruteu durant una bona estona d'aquest directe magnífic de Muse. Disfruteu del concert que val molt la pena. No marxeu, fins aquí una estona. Fins ara. Thank you very much. Cheers. Thank you, Sean. I can play another new song for you now. United States of Eurasia. United States. Thanks a lot, Jeff. See us. Es ist schon wieder in Berlin zu sein. We'll play another new song now. The song is called Natural Selection. Bueno, nois, doncs aquí ha quedat aquest magnífic directe de Muse des del Berlín, a l'Admiral's Palace. alemany a Berlín del 7 de setembre de l'any 2009 i hem sentit un setlist absolutament, deixa-m'ho dir, acollonant. És una banda en estat de gràcia. En estat de gràcia i en el seu moment. Així que... I bé, queda el tema amb el que acomiadaven al concert, que ja ens ho avançaves tu al principi del programa. Queda per escoltar Knights of Sidonia, que jo crec que és un dels himnes, no? De Muse. És un himne, sí, ho és. De fet, en els concerts de la gira del 2008 obrien amb Knights of Sidonia. Ah, obrien, eh? Doncs mira, el 2009 acabaven amb Knights of Sidonia. Bé, i fixa que quan el públic descobreix que és aquest tema, canten la melodia, no? S'afegeixen al grup i se sent el públic cantar la melodia de la cançó. És un tema de campanilles i crec que és fantàstic per tancar el concert de Muse, per tancar el programa d'avui i per tancar temporada de Borratxos de Música. O sigui que, bueno, ha sigut un plaer. Ha sigut un... Està amb vosaltres. Enorme, però ara ja està amb vosaltres, sí, i ens veiem la següent temporada, la quarta temporada de Borratxos de Música. Efectivament, perquè no us lliureu de nosaltres tan fàcilment, eh? L'any que ve tornem, ja, la temporada ja que ve. Ja per estona. I tornarem amb forces renovades, perquè ja estem preparant moltíssims programes. I... Entrevistes, tindrem convidats... Sí, senyor. Tenim moltes coses per descobrir junts, o sigui que no ens falteu. Tornarem a entrevistar el nostre amic Aaron Lucassen, que està preparant nou CD, així que ja sabem moltes coses. Aaron Lucassen està preparant nou LP de Star One, eh? De Star One. L'any que ve parlarem amb ell i, en fi, tenim moltes coses per disfrutar, per compartir, per descobrir, o sigui que no ens falteu la pròxima temporada. I res, us deixem amb Knights of Sidonia i al final d'aquest magnífic concert de Muse. Adeu. A reveure.